بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں جو بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھی، وہ یہ تھی کہ خداوند قدوس نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اپنے گھر والوں کی، بیوی بچے بچیاں چھوٹے بہن بھائی، ان کی فکر، ان کی اسلامی تربیت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے. باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹا نہیں پڑھتا، تو بیٹے کے نہ پڑھنے میں باپ بھی ذمہ دار ہے. باپ دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بیٹیاں بے پردہ ٹہلتی ہیں، باپ ذمہ دار ہے. شوہر دین پر عمل کرتا ہے، بیوی دین پر عمل نہیں کرتی، تو شوہر ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور جس کی جہاں تک نگہبانی ہے، جس کی جہاں تک چلتی ہے، جس کا جہاں تک اختیار ہے، وہاں وہ اپنے طاقت، اپنے پاور، اپنے اختیار کا استعمال کر کے دینی مزاج اور دینی نظام بنانے کا ذمہ دار ہے. بیوی کے اوپر ہر طرح کی حکومت تو آپ کرتے ہیں، وقت پر کھانا نہ ملا تو غصہ، کپڑے دھل کر نہ ملے تو غصہ، ہماری خدمت نہ ہوئی تو غصہ، لیکن دین کا جنازہ نکل رہا ہے، کسی کے چہرے پر شکن نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور اگلی بات میں آپ سے کہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بیان سن لیا، کوئی بات لگ گئی، اسی دن گھر پہنچے اور اسی وقت اصلاح شروع کر دی، یہ مسئلے کا حل نہیں، معاف کیجیے گا. گاڑی اگر منزل کے خلاف راستے پر جا رہی ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں وہ چوراہے سے ہم غلط مڑ گئے، ہماری موڑ ادھر تھی اور ہم ادھر مڑ گئے، رفتار میں جا رہے تھے، جتنا آگے جائیں گے اصل منزل سے ہم دور ہوں گے، تو کیا فوراً بریک مار دیں گے؟ فوراً بریک ماریں گے یا تو گاڑی کے اندر کام نکل آئے گا یا گاڑی کھاڑی میں جائے گی. اگر غلط سمت جا بھی رہے ہیں تو پہلے دائیں بائیں سائڈ دیکھیے، گاڑی کو کنٹرول کیجیے، اس کو روکیے، پھر جہاں سرکل سے آپ کو یو ٹرن ملتا ہے پھر لوٹ کر اصل منزل پر آئیے. دسیوں سال کی بددینی ایک منٹ میں ختم نہیں ہو جائے گی. گھر پہنچے گھنٹہ لے کھڑے ہو گئے، خبردار کوئی اگر بازار گیا تو اس کی ٹانگ توڑ دوں گا، اور فجر کے وقت جو نماز میں نہیں اٹھے گا اس کے اوپر ڈبے سے پانی گرا دوں گا، اس کی پلنگ پلٹ دوں گا. ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، یہ دین کا مذاق بنے گا، یہ دین کا مذاق بنے گا. ایک دن میں کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کی. وسائل کو اپنائیں. آپ کا بچہ رات میں کھانا کھا کے باہر نکل جاتا ہے، ٹہلنے کے لیے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بہت ہو گیا. 2-2 بجے رات تک آپ کا بیٹا گھر میں نہیں آتا، کبھی آپ کو فکر ہوئی؟ جب وہ کسی کا مرڈر کر دے گا تبھی آپ کی آنکھ کھلے گی؟ جب وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گا تب آپ کی آنکھ کھلے گی؟ کس کی ذمہ داری؟ کارخانے کو شام کو 7 بجے تالا مارنا ہے، رات میں لوم بند ہوتا ہے چھٹی کے دن میں، تو آپ پورے کارخانے کا راؤنڈ لگا کے دیکھتے ہیں کہیں چور تو نہیں بیٹھا، کتنا مال اسٹاک میں ہے، کتنا تاکہ ہے، کتنی بیم کٹنے والی ہے، سب دیکھ کر بند کرتے ہیں، اور اگلے دن کھولنے کے بعد چیک کرتے ہیں مال پورا ہے کہ نہیں ہے، اور اگر مال پورا نہیں اس کا مطلب چوری ہو گئی، کارخانے کی پرواہ ہے؟ شام کو بکریاں گن کے باندھی جاتی ہیں، مرغیاں گن کے بند کی جاتی ہیں، اولاد کہاں ٹہل رہی ہے، والدین کو پرواہ نہیں ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور میں نے کہا نا کسی عالم کا بیان سن لیا، جماعت میں گئے، احساس ہوا اپنی بددینی کا، اپنے گھر کی بددینی مزاج کا، انسان احساس یہ کہ لوٹ کے آتا ہے، جب آپ مسجد کے ماحول میں رہیں گے، پنج وقتہ پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں گے، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر کھانا کھائیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو باطن تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے اس کے اندر روشنی پیدا ہوگی۔ اسی لیے جو بھی نوجوان، جو بھی ساتھی جماعت میں جاتے ہیں، لوٹ کر آتے وقت عام طور پر چہروں پر نور لے کر لوٹ کے آتے ہیں، مسواک ہاتھ میں لے کے لوٹ کے آتے ہیں، تسبیح لے کر لوٹ کے آتے ہیں، کیوں؟ احساس پیدا ہو گیا، بہت اچھی چیز ہے، قابل قدر ہے، لیکن اب آنے کے بعد اپنے خاندان میں اگر آپ نے 100 کی رفتار میں بریک مارنی شروع کی، ٹکراؤ، کسی عالم کا بیان سنا اور اسی وقت عمل شروع کر دیا، ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں، میں آپ کو ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے بیان سنا کسی عالم کا کہ رات میں بچوں کو چوراہوں پر، نکڑوں پر، آٹوں پر مت بیٹھا لو، کسی کی ضرورت ہو الگ بات ہے، 100% کنٹرول تو نہیں ہو پائے گا، کسی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عام مزاج بن گیا، رات کا کھانا 12 بجے کے بعد کھانا، 1 بجے کے بعد کھانا، اور 4-4 بجے تک بیٹھنا، جب رات میں جاگو گے تو دن میں سو گے، سیدھی بات ہے، یہ باڈی ایک کیپیسٹی ہے اس کی، جب رات میں بیٹھ کر 4-4 گھنٹے وقت ضائع ہوگا، اس کا اثر دن پر پڑے گا، آخرت تو جب برباد ہوگی تب ہوگی، دنیا تو نقد برباد ہو رہی ہے حضرت۔ ایک صاحب نے بیان سنا، آگے تاؤں جو میں نے مثال دی آپ کو، رفتار ہے بریک مارنے، اب رات میں کھانا کھا کے کہنے لڑکا کہاں ہے، بیوی نے کہا باہر گیا ہوا ہے، 12 بج گیا اب تک باہر ہے، ڈنڈا لے کے لڑکے کو ڈھونڈ رہے، جہاں ملے گا ٹانگ توڑ دوں گا، مجھ سے ملاقات ہو گئی، کیا ہوا بھائی؟ بولے میرا لڑکا ایک دم آوارہ ہو گیا ہے، اور میں نے طے کر لیا ہے آج جان لے گا ٹانگ توڑ دوں گا، مولانا ایڈمٹ کروں گا، اسپتال میں پڑا رہے گا، لیکن برداشت نہیں ملے گا۔ حضرت حساب سے اس سوال کا مجھ کو جواب دو کہ لڑکا آج پہلی مرتبہ باہر گیا ہے، نہیں بہت دنوں سے ایسا، اب تک کہاں سو رہے تھے، اب تک کہاں سو رہے تھے؟ اس برائی پر کنٹرول کرنا ہے حکمت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں، ورنہ دین مذاق بن جائے گا۔ اسی مسجد میں میں نے بیان کیا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، حقوق کی ادائیگی پر ایک آدھ باتیں آپ سن لیجیے، آپ کو بری لگے گی تو معاف کیجیے گا، دو لقمے زیادہ کھا لیجیے گا، لیکن سن لیجیے، بھائی بہنوں کو حق دینے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ یہ باپ کی پراپرٹی ہے، اس میں اتنا حق بیٹوں کا اتنا حق بیٹیوں کا، لیکن مزاج نہیں ہے، بہن نے اگر منہ پھوڑ کے مانگ لیا اور آپ نے دے دیا تو آنا جانا بند، رشتہ ختم۔ شوہر اپنی بیوی کو خوشی کے ساتھ مہر دینے کو تیار نہیں، وہ اگر نقد دے دیا کہ 1000-2000 تو الگ بات ہے، لیکن اگر مہر کی اچھی خاصی مقدار ہوئی اور شروع میں نہ دیا گیا تو بعد میں دینے کا مزاج نہیں ہے، نہ وہ مانگتی ہے نہ یہ دیتے ہیں. مہر کا لین دین کب ہوتا ہے؟ جب طلاق ہوتی ہے تب، اور یا پھر کبھی مرنے کے بعد مسئلہ پوچھا تب. زندگی میں مہر دینے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی، اور شوہر دے تو بیوی مارے شرم کے لیتی رہے، رکھا ہمیں نہ چاہیے، ہم مانگے کہا. اس پر میں نے مسئلہ بتلایا تھا مہر دینا ہے، اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو کوئی سامان بنا کر دے دیجیے، کوئی زیور دے دیجیے، وہ خوشی خوشی لے لے گی. چلیے اس کا 5000 کا مہر ہوتا ہے، 7000 کا اس کو زیور دے دیجیے، بھائی تمہارا 5000 کا مہر، 2000 اور لگا دیا، تمہاری کان کی کیل بن گئی، ناک کی کیل بن گئی، خوشی خوشی لے لے. میں نے بیان کیا، ایک صاحب گھر گئے رات میں، انہوں نے مہر کی رقم نکال کے رکھی، جب سارے بچے سو گئے تو کیش پیسہ بیوی کو دیا. اس نے کہا یہ کہا اے تمہارا مہر. اس نے اسی وقت اپنی اماں کو فون لگایا رات میں 1 بجے، اماں ہمیں مہر دے تھے. بڑھیا نقاب بوڑھی گھر پہ آئی، ارے بیٹا لڑکن بچن کا منہ دیکھو، کیا تکلیف ہے، ہمیں بولے نہ رہا، رونا پیٹنا مچ گیا. ان کا مجھے فون آیا رات میں 1:30 بجے، حضرت مصیبت کھڑی ہو گئی، کیا ہوا؟ آپ کا بیان سنا، میں نے مہر دیا تو میری ساس گھر پہ چل کے آ گئی، سب رو پیٹ رہے. میں نے کہا کوئی بحث مت کرو، ساس کو بولو مجھ سے غلطی ہو گئی، بیوی سے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسی بات نہیں، سو جاؤ آرام سے، اس کو مہر مہر مت دو. دوسرے دن اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا ایسے نہیں ہے، کسی دن بازار ساتھ میں جائے گی کوئی سامان لے لیجیے، تو اس سے کہنا ذرا سنار کے یہاں چلو تمہارے لیے کچھ کوئی زیور بنوا دیتے. وہ جائے گی شوق شوق میں سامان دے گی، اس کا 10-11 ہزار کا مہر ہے، اس کو بول دو بھائی دیکھو یہ تمہارا پیسہ ہے، 2000 اور لگا لو، کچھ تمہارے پاس تو لگا لو، بنا لو اپنے لیے، وہ خوشی خوشی بنا لے گی. اب جب آپ اس کو بستر پر کیش پیسہ دو گے تو اس کا دماغ تو کھٹکے گا نا، کیوں؟ مزاج نہیں ہے، حقوق ادا کرنے کا مزاج نہیں ہے، ایک دن میں اصلاح نہیں ہوتی. کتنے رشتے اسی بنیاد پر ٹوٹ گئے، براتیوں میں جھگڑا ہوا لڑکی والوں سے، لڑکی والے کہہ رہے 25000، براتی کہہ رہے 5000، جھگڑا چالو. کس کو دے رہا ہے بھائی یہ؟ دے کس کو رہا ہے؟ اپنی بیوی کو، گھی کھچڑی میں، کھچڑی میاں کے پیٹ میں، افسوس کس بات کا ہے؟ منڈپ لگے گا 2,00,000 روپے کا، کھانا ہوگا 2,00,000 روپے کا، وہ شرعی حق مہر جس کا قرآن نے حکم دیا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، جس کی پیغمبر علیہ السلام نے ترغیب دی، اس کے دینے پر جان پہ آتی ہے. اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے، ایک جگہ میں نکاح میں شامل تھا، مہر طے ہوا، کم سے کم 10 درہم مہر ہونا چاہیے. آج کے ٹائم میں چاندی کے بھاؤ کے اعتبار تقریباً 2500 سے اوپر اتنا مہر ہونا چاہیے. اس وقت آج سے 20-22 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 500 روپے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے 351 مہر باندھا. جس وقت وہ فارم بھر رہے تھے تو میں نے کہا قاضی صاحب سے کہ حضرت جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے یہ اس سے بھی کم ہے. کہنے لگے بھائی دونوں نے طے کیا مشورے میں ہم کیا کریں. میں نے لڑکے والے سے کہا، کہنے لگے ہمارے خاندان میں اتنا ہی چلتا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں. 1000 آدمی کا کھانا ہو رہا ہے، مہر دینے میں جان پہ آ رہے. اچھا وہ جو پرانے چودھری بیٹھے ہوتے، پھر غریب کہاں جائیے؟ غریب یہی مرنے آیا ہے؟ یہ منڈپ لگا تب غریب کہاں جائیے؟ دین کا مذاق مت اڑاؤ. جب نکاح ہو گیا تو میں نے لڑکے کو الگ بلایا، میں نے کہا اللہ کے بندے وہ تیری بیوی ہے، گھر والے نہیں مانے چھوڑو ان کو، لیکن تم 500 روپے دے، تم کم سے کم اتنا دو جتنی مقدار مہر کی کم سے کم ہوتی. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا میں کر دوں گا، بڑے بوڑھوں کے آگے میری چلی نہیں. میں نے کہا تم تو اپنی اصلاح کر لو. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. اگر زندگی پہ غور کریں گے حقوق کے معاملات میں تو قدم قدم پر یہ مسئلہ ہے. اب دونوں باتیں ایک ساتھ جوڑیے، برائی کی اصلاح بھی کرنی ہے لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ. اگر گھر میں بے پردگی ہے, بے نمازی لوگ ہیں, تو محبت کے ماحول میں ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اصلاح بھی ہو جائے, سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور میں تو آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں, دیکھیے برائی کو روکنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. مانا ہم نے, اپنے آپ کو روکنے کی طاقت تو ہے, حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہو, بڑھاوا کیوں دیتے ہو, بڑھاؤ مطلب برائی کو آپ کیوں بڑھاوا دے رہے, روکیے. جہاں تک ہو سکے ہم گندگی نہ کریں. فتنوں کا دور ہے, قرب قیامت کا دور ہے, ہر جگہ ہماری نہیں چلے گی, لیکن جہاں ہمارا اپنا اختیار ہو وہاں تو ہم بچے. بارہ, تو گزشتہ کی ملاقات میں یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ خداوند قدوس نے حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بننے جا رہے ہو. وقودھا الناس والحجارہ, انسان اور پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے, انسان ڈالا جائے گا اپنی بدعملیوں کی بنیاد پر, اور پتھر ڈالے جائیں گے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جنہوں نے ان پتھروں کو غلط معبود مان رکھا تھا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, پتھر میں احساس تو نہیں ہوگا لیکن دکھانے کے لیے. جیسے آپ کا لڑکا کوئی ایسی چیز لے کر آ گیا جو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اٹھا کر اس کو توڑ دیتے تاکہ بچے کو احساس ہو کہ باپ ناراض ہے. خداوند قدوس روز قیامت ان باطل معبودوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے, لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. بارہ, وہ ایک علمی مسئلہ ہے, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان کو اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی بددینی کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہو. بچے پر نماز فرض ہوگی بالغ ہونے کے, بچے اور بچی پر. لیکن ایک مثال دوں میں آپ کو, جیسے آپ کو سفر کرنا ہے, ٹرین میں جا کر بیٹھنا ہے, تو ٹرین پکڑنی ہے کلیان سے, تو آپ کو بھیونڈی سے ایک گھنٹہ پہلے نکلنا ہوگا, ایس ٹی بس سے آپ جائیں, آٹو سے جائیں, اپنی گاڑی سے جائیں, اپنے پلیٹ فارم پر پہنچنا ہوگا, گاڑی کس پلیٹ فارم پر آ رہی معلوم کرنا ہوگا, ہماری بوگی کہاں لگ رہی وہ معلوم کرنا ہوگا, تو آپ اپنی ٹرین پر بیٹھ پائیں گے. اب گاڑی آ رہی پلیٹ فارم نمبر ایک پر اور آپ کھڑے ہیں آٹھ پر, تو وہ آ کر نکل جائے گی, آپ آتے ہی رہیں گے. آپ کی بوگی ہے انجن کے بعد پہلی بوگی, آپ کھڑے ہیں پیچھے, دو منٹ کا اسٹاپ ہے, ٹرین آ کے لگی اور آپ چلے, تب تک گارڈ صاحب کو سلام کر چکے ہو. کسی بھی چیز کی تیاری پہلے سے کرنی ہوتی ہے. بچے پر نماز روزہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگا, لیکن اگر اس عمر تک بددینی میں زندگی گزر گئی تو بالغ ہونے کے بعد توفیق نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. جس بچے نے بچپن سے لے کر 12-13 سال کی عمر تک بددینی میں گزارا ہے وہ ایک رات میں دیندار نہیں بن جائے گا. اس عمر میں تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. اس لیے حکم ہے جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو اپنے ساتھ مسجد لاؤ. یہ تو آپ نے حدیث سن لی ہے. اس کے آگے یہ بھی حکم ہے کہ بچے کو یہ بتلا کر وہاں شور نہیں کرتے, وہاں کبڈی نہیں کھیلتے باہر کے حصے میں, وہاں باپ کے ساتھ آگے نہیں کھڑے ہوتے, بچے بچوں کے ساتھ میں کھڑے ہوتے, کہ جو مسجدوں کے اندر بچے ہڑدنگ کرتے ہیں کس کی اولادیں؟ ان کے والدین نے اگر بچوں کو سمجھایا ہوتا یہ مسجد کی بے حرمتی نہ کر رہے ہوتے، بیٹا اللہ کا گھر ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی نہ کر رہے ہوتے۔ بچوں کو مسجد میں لاؤ، یہ سمجھا کر، بچہ مسجد میں آ کر گندگی نہ کر دے، بچہ مسجد میں آ کر شور نہ کرے۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، باپ نے نیت باندھی، بچہ ابو ابو، پوری نماز بچہ روتا رہا، سارے مسلیوں کی نماز خراب کی، کون سی عقل مندی ہے؟ بچوں کو لاؤ، سمجھا کر لاؤ، پانچوں وقت نہیں لانا لیکن کسی ایک آدھ وقت میں لائیے، تاکہ مسجد میں جانے آنے سے مانوس ہو۔ جس طرح آپ کا ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے 4 سال کی عمر کا، لیکن وہ جو اس کے پیچھے والا ہوتا ہے 3 سال کا، اس کو بھی آپ بائک میں لے کر دیکھو بھیا یہاں پڑھتا ہے، کتنا اچھا کلاس ہے، ٹیچر ہیں، تو بچہ بولتا ہے ابو میرے کو داخل کر دو۔ یہ تم کو اگلے سال داخل کریں گے، یہ آپ اس کو کیوں دکھاتے ہیں اسکول؟ تاکہ مانوس ہو۔ اور جو بچے اسکولوں سے پہلے سے مانوس ہوتے ہیں وہ آرام سے پڑھتے ہیں، ورنہ بیٹھ کے روتے ہیں۔ تو 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد میں کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ نماز سے مانوس ہو۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جن بچوں کے والدین نمازی ہوتے ہیں وہ بچے بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں دیکھا امی نماز پڑھ رہی، اپی نماز پڑھ رہی، بڑا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، ابو نماز پڑھ رہا ہے، ابو کہاں گئے؟ مسجد گئے ہیں۔ دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، اور جن گھروں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی نماز پڑھنے کا شوق کرتے ہیں، اور جن کے بڑے نماز نہیں پڑھتے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ جو نیکی، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی نیکی، جس نیکی میں گھر کے سارے لوگ لگے ہوتے ہیں بچے خود بخود بغیر کہے لگے ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ایک آدھ دو دن کے بعد جب بچے دیکھتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بھی ختم، دوپہر کا کھانا بھی ختم، وہ سمجھ جاتے ہیں کچھ چینجنگ آ گئی۔ تو جو مل گیا تھوڑا بہت کھا کے بچے خاموش رہتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا شام کو دسترخوان لگا، اب وہ مسجد میں جب بتی جلی نا تو کھانا شروع کیا، تو وہ چھوٹی چلر پارٹی باہر کھڑی رہتی ہے لائٹ دیکھنے کے، اور جہاں لائٹ جلی لوٹ کے اپنے گھر، ابو لائٹ جلی، ابو لائٹ جلی، ابو لائٹ جلی، کس نے بتلایا ان کو؟ پھر صبح صبح گھر والے اٹھتے 4 بجے، ایک دن، دو دن، 4 دن، بچے کی آنکھ کھل کے اچھا یہ رات کے آخری حصے میں کچھ کھایا پیا تھا، تو پوچھتا چھوٹے بہن بھائیوں سے کیا ہے؟ بولے وہ بھیا روزہ ہے، وہ اپی روزہ ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں بھی رکھوں گا۔ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ نہ کھانے کا، بچہ اور نہ کھانے والا کام کرے۔ جب پورے گھر کا ماحول دیکھتا ہے تو بولتا ہے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اب گھر والوں کی مصیبت یہ اڑ جائے گا، سہری کھا لے گا تو روزہ رکھے گا، اور ہے بہت چھوٹا تو ذرا برتن آہستہ رکھو، اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اس کے باوجود معصوم بچے 5 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے روزہ رہتے ہیں، 14-15 گھنٹے تک بغیر کھائے پیے اخبارات میں ان کی فوٹو وغیرہ آتی رہتی ہے، دیکھتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ پورے گھر، پورے سماج میں روزے کا ماحول۔ اگر یہی ماحول نماز کا ہو بچے نماز پڑھیں۔ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ دور دور تک نماز تذکرہ نہیں۔ آپ کو بتلا دوں، جن گھروں میں پڑھنے لکھنے کا ماحول ہوتا ہے، بڑے بہن بھائی اسکول جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو چھوٹا والا بیٹھتا ہے میں ہی پڑھوں گا۔ اب گھر والے پریشان ہیں کیا کریں، اس کو کہا دیں، اس کو بھی ایک بستہ کتاب دلائے، لے تو بھی لگا رہے، جب سب پڑھ لیں تو اس کو پڑھنے کا شوق ہے، اور بڑے اگر سارے آوارہ ہیں تو بھی آوارہ رہے گا۔ یہ مزاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے خالی ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کی میموری خالی ہوتی ہے، ये बाद में भरती है। कैसे भरती है? बच्चा पैदा होने के बाद चंद दिन तक तो कुछ समझता ही नहीं क्या है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो देखता है कि मेरा हमदर्द कौन कौन, भूख लगी दूध कौन पिलाया, अम्मी ने, पेशाब पखाना हुआ कपड़ा किसने बदलाया, अम्मी ने। तो उसके जहन में माँ की मोहब्बत पैदा, और अपनी जरूरत का इजहार किसके सामने करना, माँ के साथ। बच्चा माँ को देखकर लपकता है, माँ को देखकर खुश होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई सामान ला के बाहर से कौन दे रहा है, बाप दे रहा है। तो सरपरस्त की जगह पर बाप का मकाम दिमाग में बैठता है। घर के अंदर लोग बातें कर रहे, बच्चे को कोई जुबान नहीं आती, सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते सुनते आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में वो चीजें बैठती है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है। जिस इलाके में, जिस समाज में, जिस माहौल में बच्चे का शुरू का साल भर गुजरा होता है, वहां जो जुबान बोली जा रही है, बच्चा जब जुबान खोलेगा वही जुबान बोलेगा। कोई सिखाता नहीं उसको, खानदान सिखाता। उस घराने में जो कुछ हो रहा है बच्चा उसको देखकर कैश करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों के सामने भी ऐसा कोई काम मत करो जो खिलाफ शरा हो, वरना बचपन से उसके जहन में वो बात बैठेगी। बच्चे के सामने भी झगड़ा मत करो, गाली गलौज मत करो, धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, ये वालदेन की जिम्मेदारी है। आमतौर पर बच्चों से बड़े जो है चीटिंग करते, धोखा देते, मजाक उड़ाते, हा हा हा हा, बच्चों को गालियां सिखाई जाती है, चचा को ऐसा बोल, भैया को ऐसा बोल। अब जब बच्चे ने गाली दी किसी बड़े को तो हा हा हा आपके तह तह लग रहे, बच्चा आदि बन रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक औरत ने अपने बच्चे को आवाज दी, बेटा लो ये चीज तुमको देते। हर घर में होता है। आपने पूछा मुट्ठी के अंदर कुछ है, उस औरत ने कहा हाँ है। आपने फरमाया अगर मुट्ठी में कुछ ना होता और तुम मुट्ठी बंद करके बच्चे को बुला रही थी कि लालच में आ जाएगा, ये भी झूठ होता। ये मामूली मामूली बातें ये बच्चों के दिमाग में बैठती। हम बच्चों से झूठ बुलवाते, हम बच्चों से फ्रॉड करवाते, हम समझते हैं बच्चा है वो कैश करता है। किसी का फोन आया हुआ है और फोन लेना नहीं। अब तो खैर मोबाइल में आमतौर पर अगर नंबर सेट है तो लिख के आ जाएगा, चलिए सामने वाले ने किसी और नंबर से कर दिया, इसलिए कि उसके नंबर से उठाएंगे नहीं आप। अब आपको सुबह है कहीं मेरा कोई अहम फोन तो नहीं आ गया, तो आपने बच्चे से कहा, बच्चा पूछेगा आप कौन, वो पूछ रहा है अब्बू हैं, आप समझा रखा है, तो पूछना कौन, अब्बू वो फलाने अंकल का फोन है, अब्बू नहीं है। बाप मौजूद है, बेटे को इशारा कर रहा है, बेटा बोल रहा है अब्बू नहीं है। और कभी ऐसा भी होता है बेल बजी, देखो कौन है, बच्चा गया बाहर निकला, वो फलाने साहब है, बाप ने इशारा कर दिया कह दो नहीं है। बच्चा बेचारा भोला वाला है, जाकर बोला अब्बू कह रहे हैं, कह दो अब्बू नहीं है। ये जो बच्चों की कच्ची उम्र में तमाशे हो रहे हैं, बददीनी की वजह यह बन गई। इस्लाम ने कहा बच्चों को बचपन की उम्र में इस्लामी तरबियत दो, और इस पर इतना जोर दिया है, इतना जोर दिया है, गौर करने का मकाम है। जब बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ कुछ नहीं समझता, خود قرآن نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود بچے کے پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت کیوں کہی جا رہی؟ وہ اذان کے معنی سمجھتا ہے، وہ اقامت سمجھتا ہے، وہ نماز سمجھتا ہے، وہ کلمہ سمجھتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا. لیکن اسی ناسمجھی کی عمر میں جو باتیں جا رہی ہیں میموری میں وہی بیٹھیں گی اور آئندہ سوچ اسی کی بنیاد پر بدلے گی. تو پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ اکبر، خدا کی بلندی کبریائی، سب سے بڑا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی آواز اس کے کان میں کیوں جا رہی ہے؟ یہ اذان کان میں کیوں دلائی جا رہی ہے؟ تاکہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی خدا کی خدائی اور پیغمبر کی رسالت کا شہدائی بنے. اس کے بعد بچوں کو بچپن میں ہی، آپ لوگ غور سے سن لیں، بچوں کو بچپن میں ہی قرآن کی قرأت سنائیے، پاکیزہ نعتیں سنائیے، علماء کے اصلاحی بیانات سنوائیے، تاکہ وہ آپ کا موبائل لے کر اس کے اندر سے گانے نکال کے نہ سنیں. اگر بچے کو سننے کا شوق ہی ہے تو اہل اللہ کے بیانات نہیں ہیں. رات میں بیٹھ کر ٹی وی آن کر کے دو دو گھنٹہ ٹائم پاس کرنے والوں، ارے اس کی جگہ پر بچوں کو کوئی نیکی کی بات سنائیے. گھر میں تعلیم کا نظم ہو، کتابی تعلیم ہو، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سنائے جائیں، بچیوں کو صحابیات کی قربانی کے واقعات سنائے جائیں، معلومات میں اضافہ ہوگا اور دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کا جذبہ بنے گا. اللہ کے نیک بندوں کا معمول تھا جب رات میں گھر میں آتے سونے کے لیے تو چھوٹے بچوں کو بلا لیتے اور کوئی ایک قصہ ان کو سناتے، کسی نبی پیغمبر کا، کسی حضور کا، کسی صحابی کا. بچوں کو بچپن میں ہی سینکڑوں قصے یاد ہو جاتے تھے. جن گھروں میں اس انداز کی تربیت ہوئی ہے الحمدللہ وہاں پختگی موجود ہے. جو خاندان اہل اللہ سے، علماء سے، دینی کاموں سے، دینی تحریکوں سے جڑے ہوئے ہیں وہاں فتنہ پنپ نہیں پاتا، فتنہ منہ مار نہیں پاتا. حضرت شیخ کے خاندان کے حالات پڑھیے، ان کے گھر کی مستورات کے حالات پڑھیے. عام طور پر بچیاں حافظ قرآن ہوتی تھیں، گھر کا سارا کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے دس دس پارے روز پڑھ لیا کرتی تھی. بزرگوں کے خاندان کے حالات سنائیے بچوں کو، پاکیزہ مضامین پڑھنے کو دیجئے. ضروری کہ ناول پڑھائی جائے؟ کیا پاکیزہ مضامین نہیں ہے؟ کیا پاکیزہ تحریریں نہیں ہیں؟ موجود ہیں. اس کا بدل پیش کیجئے. گھر میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر. بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اس کو انگلی پکڑ کر مسجد میں لائیے. جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو پھر بچے کو نماز کی پابندی کے لیے تاکید کی جائے، اور اگر اس کے باوجود بچہ لاپرواہی برتے تو اس کو ڈانٹنے کی ضرورت ہو ڈانٹیے، مارنے کی ضرورت ہو تو ماریے. ایک مزاج بنا ہوا نا، بچوں کو مارنے کو برا سمجھتے ہیں، غلط ہے. تربیت کے لیے بچے کو یہ احساس ہونا چاہیے غلطی کروں گا تو مار پڑے گی. ٹھیک ہے ہاتھ پیر نہ توڑ دیا جائے، سر نہ پھوڑ دیا جائے، غصہ آیا جو ملا اٹھا کے مارا، سریا مارا، لکڑی مارے، اس حد تک نہیں، لیکن تنبیہ ہونی چاہیے. جب بچپن سے لے کر 12-13 سال کی عمر تک اس طرز پر تربیت ہوگی تو انشاءاللہ بالغ ہونے کے بعد نماز کی پابندی بھی کرے گا پورے احترام کے ساتھ، روزے بھی رکھے گا پوری عظمت کے ساتھ، اور دین پر چلنے کو فخر طور پر محسوس کرے گا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اور ہم صرف اپنی ذات سے دین پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں، اپنے گھر گھرانے کو، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار میں جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لے کر دین پر چلانے کے مکلف ہیں جتنا ہمارا بس چلتا ہو۔ برائی کو روکنے کے 3 درجات ہیں۔ اگر آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، من رہا ان کو منکرن فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو۔ کہیں ایسا ہوگا کہ ہاتھ سے آپ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، زبان سے منع کیجیے۔ زبان سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اس کو دل سے برا جانو اور خود اس برائی میں شامل نہ ہو، ہٹ جاؤ۔ یہ تو ہوئی گزشتہ ملاقات کی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس ملاقات میں میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، کچھ دیر اس پر بھی بات کرنی۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ایمان والو تم کو آزمائش سے گزارا جائے گا، اور معیار بتلا دیا گیا کہ دیکھو سب سے زیادہ آزمائش سے انبیاء کرام گزارے جاتے ہیں، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ امتحان سے انبیاء کرام گزارا گیا، اور اس کے بعد جو جس مقام پر ہوگا اس کا اس اعتبار سے امتحان ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری بھی آزمائش ہوگی، کہیں پر مال کی قربانی ہوگی، کہیں پر جان کی قربانی ہوگی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اپنے سے پہلے والے اہل کتاب کی طرف سے ایسی چیزیں سنو گے جس سے تم کو دکھ ہوگا، ٹارچر کیا جائے گا۔ اہل کتاب سے اور مشرکین سے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، دنیا کے اندر بہت سی قومیں اہل کتاب تھیں لیکن ان قوموں کا وجود ختم ہو گیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب اہل کتاب کے نام پر جو قومیں بچی ہیں وہ دو ہیں، بائبل کو ماننے والی عیسائی اور توریت کو ماننے والی یہودی، یہ دو اہل کتاب ہیں۔ اصولاً تو ان کا آپس میں بڑا اختلاف ہے، ان میں اتحاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کی اولاد مانا ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ حرام کی اولاد ہے، تو جس قوم کے پیغمبر کو دوسری قوم حرام کی اولاد کہتی ہو اس سے محبت کہاں سے ہوگی؟ اگر ہم مسلمانوں کے سامنے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی ہمارے پیغمبر کے چاند میں گستاخی بھی کرتا ہوگا، ہماری اس سے دوستی ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہودیت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز کی اولاد کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پھانسی کا کیس کرنا اور مقدمہ کرانا، ان کے خلاف پھانسی کا فیصلہ کرانا، یہ کام بھی یہودیوں نے کیا، اور اپنی کوشش بھر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر ٹنگوانے کے لیے سارے اسباب کو اپنا لیا۔ خداوند قدوس نے اپنی قدرت کا استعمال کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو عین وقت میں جب پھانسی گھر کے بالکل قریب پہنچ گئے آسمان پہ اٹھا لیا، اور ان کے ہم شکل ایک آدمی کو پھانسی پر چڑھوا دیا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہودیوں سے عیسائیوں کی محبت اور قرب اس کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ دونوں ایک ہیں. اس میں ہماری بہت بڑی کمی کا دخل ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کو اجاگر نہیں کر سکے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین نظریات ہیں. پہلا یہودیوں کا کہ وہ حرام کی اولاد ہیں، اور یہودیوں کی ان کے خلاف وہ سازش پھانسی پر چڑھانے کی، گرچہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. دوسرا نظریہ عیسائیوں کا ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طاقت کا حصہ مانتے ہیں، خدا کی خدائی میں شامل مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا گیا، وہ اپنی پوری امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر پھانسی پر چڑھ گیا. تیسری پارٹی ہم ہیں مسلمان، ہمارا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں، خدا کے بندے ہیں. ان کو پھانسی نہیں ہوئی ہے، ان کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. دشمن ان کو پھانسی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ان کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا ہے. جو یہودی کہتے ہیں وہ بھی غلط، جو عیسائی کہتے ہیں وہ بھی غلط. اور قرآن نے دونوں سوالوں کے جوابات دیے. جو کہتے ہیں عیسیٰ خدائی کی خدائی خدا کی خدائی میں شامل ہے، ان سے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی شان میں کوئی نازیبہ بات مت کہو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. وَكَلِمَتُ، ان کا کلمہ ہے، نشانی ہے. القاها الى مريم وروح منه، جس کو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے فرشتے کو بھیج کر پھونک مروایا ان کی والدہ کے اوپر، اور وہ ان کے ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا اور وہ بچہ پیدا ہوا. قدرت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. جب فرشتہ ان کی ماں کے سامنے آیا تھا، ان کی ماں نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں. پردے کے مسائل انسانوں سے ہیں، فرشتوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر زنا سرزد ہو. میں فرشتہ ہوں، کیوں آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے. کس کام سے؟ تم کو بیٹا دینا ہے. مجھ کو بیٹا کیسے ہوگا؟ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، میں کوئی آوارہ فاحشہ عورت تو نہیں، نہ ہی میری شادی ہوئی ہے. فرشتے نے کہا یہ ساری چیزیں، یہ اسباب، بندے اس کے محتاج ہیں، خدا اس کا محتاج نہیں ہے. قال کذالک قال ربک ہو علی حین، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ سوال پیدا ہوا، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب ملا لجعلہ آیۃ للناس، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اپنی قدرت کا نظارہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خداوند قدوس کی قدرت کا مظہر ہے. یہ جواب دیا گیا ان کو جو ان کو خدا کا بیٹا مانتے، بیٹے نہیں ہیں. ان کی ماں کو خدا کی خدائی میں شامل مت کرو. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ انسانوں ذروتوں میں شامل ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. جو خدا ہوتا ہے نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند لگتی ہے. هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم، وہ خدا، وہ خدا ہے. قل هو الله احد، اللہ الصمد، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بندہ، بھوک اس کو لگے، پیاس اس کو لگے، نیند اس کو لگے، کہاں بندہ کہاں خدا. ان کو جواب دیا، ان مردودوں کو جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، کل بھی اور آج بھی. یہودیوں نے عیسائیوں کی آنکھوں میں جھول جھونک رکھتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے ان حقائق کو اجاگر نہیں کیا. عالمی پیمانے پر اس موضوع پر اگر بحث چلو دی جائے تو یہودی ننگے ہو جائیں گے. یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ناجائز کی اولاد ہے. کیوں؟ پھر بتلاؤ باپ کون ان کا. ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی قدرت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا, اس میں اعتراض کیا ہے؟ نہیں, جو بغیر باپ کا ہو وہ حرام ہی ہوگا, حرام کا ہی ہوگا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو قدرت کو جلا گیا. اچھا یہ معیار ہے, اگر کسی اولاد کی پیدائش میں باپ نہ ہو تو وہ اولاد ناجائز کہلائے گی. ٹھیک ہے, اپنے اصول پر قائم رہنا. اب بتلاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس لیے ناجائز کی اولاد کہہ رہے ہو کہ باپ نہیں ہے, تو آدم علیہ السلام کی پیدائش میں تو ماں باپ دونوں نہیں ہے. اب بولو وہ کیا, اور تم سب انہی کی اولاد تو دادا ابا کے بارے میں کیا فرماتے ہو؟ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, جس طرح ہم نے آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے, عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے, ہماری مرضی. تو ہوتے کون ہو بولنے والے؟ تب زبانیں بند ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع قرآن نے کیا ہے, ان کی والدہ کا دفاع قرآن نے کیا ہے. جتنا شاندار تعارف قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی والدہ کا ہے, اتنا پاکیزہ تعارف تو بائبل میں نہیں ہے. جتنا شاندار تعارف موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ہے, اتنا شاندار تعارف تو تورات میں نہیں ہے. اس لیے اسلام وہ آخری مذہب ہے جو سارے انبیاء کرام کے احترام کا درس دیتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم کسی نبی رسول کی شان میں ادنا گستاخی پسند نہیں کرتے, نہ ہمارے پیغمبر کی شان میں نہ کسی پیغمبر کی شان میں, اس لیے کہ سارے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے, نہ اپنی کتاب کی شان میں گستاخی برداشت کریں گے نہ کسی آسمانی کتاب کی شان میں گستاخی کریں گے. ہم کو ہمارا قرآن نے درس دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسلہ والکتاب الذی نزل علی رسلہ, ان تمام کتابوں کے سچے ہونے پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل, جو کتابیں ہمارے قرآن سے پہلے اتری تھی سب سچی تھی. کیوں مٹی؟ امتوں کی نااہلی کی بنیاد پر, لاپرواہی کی بنیاد. ہم کسی نبی کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن حالات, زمانے کے تقاضے, ایک طرف وہ دونوں ایک ہو گئے, یہود و نصارہ. کیوں ایک ہوئے؟ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, بہت سے لوگوں کو برا لگے گا, اس لیے میں اس میں سے روپے میں سے 10% بول رہا ہوں, 90% روک کے رکھ رہا ہوں. آپ 50-60 سال پیچھے لوٹ جائیں گے. ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ مسلمانوں کی تعلیم میں لگا, اسکول کالج محنت کی, اس میں جو مخلص تھے ہم ان کی قدر کرتے ہیں, جو نادان تھے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے. ایک طبقہ دینی کاموں میں لگا, مدارس کا قیام, دعوت تبلیغ کی محنت, علماء کے اسفار بیانات. بہت سے علاقے کے مسلمان ڈر کر مرتد ہو گئے تھے, پانی پت پنجاب وغیرہ کے علاقے. بہت سے اللہ کے بندوں کی اس راستے کی خدمات, اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھرے. یہ 60-62 سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہے, جس وقت ہمارے اکابر امت کو سہارا دے رہے تھے, اس ملک میں بچے ہوئے مسلمانوں کے دین و ایمان کی فکر کر رہے تھے. ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ملک تقسیم ہو گیا تھا, مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئی تھی, حیدرآباد کی بڑی حکومت نظام حکومت تہس نہس کر دی گئی تھی, قتل عام ہوا تھا, عجیب صورتحال تھی, مسلمان سہمے ہوئے تھے. ان حالات سے مسلمانوں کو نکال کر ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا, محنت کرنا, یہ کام ہو رہا تھا. ذرا سا مسلمان سنبھلے, ایک طبقہ کھڑا ہوا. میں نے کہا تھا نا کہ بہت برا لگے گا, ہم نہیں بولنا چاہتے, لیکن اشارے کر رہا ہوں اشارے. آج بھی وقت ہے, اللہ ان کو عقل دے ہدایت دے. ایک طبقہ کھڑا ہوا, وہ مسلمانوں کو ٹکراؤ کی تعلیم دے رہا ہے, جہاد کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. اسلامی اسٹیٹ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے. جو بیچارہ اسلامی اسٹیٹ کے نام پہ الگ ہوا تھا جا کر وہاں محنت کی ہو وہاں کا تو حال یہاں سے برا ہے. اے اللہ منع کرتے تھے مت مت مت سننے کو تیار. بابری مسجد کا مسئلہ سن 49 میں اس میں تالا لگا ہے. روز اول سے جمعیت علماء اس کے اندر فریق ہے کیس میں, لیکن وہ مقدمہ کورٹ میں تھا چل رہا. کچھ لوگوں کو شوق چل رہا ہے ہم لڑیں گے ہم ملت کے قائد بنیں گے. ان سے ہاتھ جوڑ سمجھایا گیا مت کرو, یہ شہد کے چھتے پر پتھر مت مارو. جب مکھیاں بھڑکیں گی تم ایک نظر نہیں آؤ گے. لیکن نہیں, ان کو شوق تھا غلیل چلا چلا کے چھتوں کو چھیڑ رہے تھے. بالآخر وہ حالات بنے کہ بابری مسجد کے مسئلے نے ایک تحریک کی شکل اپنا لی. میرا بچپن تھا مجھے یاد ہے, کوئی لکھنؤ سے ایودھیا مارچ کر رہا ہے, کوئی دلی سے ایودھیا مارچ کر رہا ہے, کوئی پٹنہ سے ایودھیا مارچ کر رہا ہے, اور ہفتوں پہلے پمپلیٹ پوسٹر ہنگامے اخباری بیانات. سب کو معلوم ہے کہ دو قدم آگے بڑھیں گے پولیس روک دے گی. ماحول گرم ہوا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ مسلم صلی اللہ کے صدر تھے, انہوں نے مولانا صدیق صاحب بانگوی سے رو کے فرمایا, رو کر, مولانا صدیق احمد ہم لوگ مسئلے کے حل کے لیے اندر میٹنگ کر رہے ہوتے تھے اور سیاسی لوگ باہر کھڑے ہو کر اخباری بیان ڈال رہے ہوتے. ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے منا کر اللہ کے واسطے مسلمانوں کے لیے قبر مت کھودو, کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. حالات خراب ہوئے, مسجد بھی گئی, خطرناک فسادات ہوئے. بمبئی کا فساد, مسلمانوں کی معاشی کمر ٹوٹ گئی, دسیوں ہزار لوگ شہید ہو گئے. لیکن وہ جو اشتعال پھیلانے والی پالیسی تھی وہ بند ہونے کو تیار نہیں تھی. اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر اس ماحول کو اور گرمایا گیا باطل کی سازش کے نتیجے میں, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو دہشت گرد باور کرا کے یہودیوں نے عیسائیوں کو یہ سمجھایا, اگر مسلمانوں کو لگام نہیں دو گے یہ قیمتوں کو بھی نیست و نابود کر کے کچل دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم دونوں ایک ہو جائے اہل کتاب اور اسلام کا مقابلہ کریں. یہ میں نے آپ کو مختصر سے پانی میں بجھا کر اپنے کلمات کو آپ کے سامنے چند الفاظ کہے ہیں. دل خون کے آنسو روتا ہے. ان حقائق پر ہم آپ کے سامنے کئی دن بات کر سکتے ہیں, عالمی حالات پر کیا کیا ہوا. ہمارے اکابر چلاتے رہے کوئی سننے کو تیار نہیں. اس ملک ہندوستان میں ہمارا بچپن تھا, چلنا مشکل روڈ پر. آپ لوگ قوم کو بزدل بنا رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے اکابر کہتے تھے کہ 20 سال کے بعد جب مسلمانوں کے لیے قبریں کھد جائیں گی, گڈھے کھد جائیں گے, تب تم کوئی ایک نظر نہیں آؤ گے. پھر 10 سال پیچھے سے آپ دیکھ لیجیے, اس کے بعد پھر مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور گرفتاریاں شروع. جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اللہ کبھی توفیق دے آپ کو, آپ جا کر ملیے ان سے, ملیے ان کے گھر والوں سے, ملیے جو رہا ہو کر آ گئے ان سے ملیے. مفتی عبد القیوم صاحب جنہوں نے لکھی ہے 11 سال جیل کے پیچھے, ان سے ملیے, ان کی کتاب پڑھیے. کیا ہوا اور سنیے. آخری جملہ جہاں پر اپنی بات ختم کروں گا, اب میں نے پہلے کہا تھا برا لگے تو معاف کیجیے گا, جب یہ گرفتاریاں شروع ہوئی تو جن لوگوں نے بھڑکایا تھا اس میں سے کوئی نہیں ہے سامنے, سب بلوں کے اندر ہے. تنہا تنہا, اللہ ہمیں معاف کرے, غلط کہتا ہوں تو مجھے معاف کرے. صرف اور صرف جمعیت العلماء ایک تنظیم میدان میں ہے جو اس کی خاطر ہر قربانی پیش کرنے کو تیار ہے, پیسے سے بھی افراد سے بھی. ہمارا خالد وکیل آزمی اسی بنیاد پر مارا گیا. ہمارا قافلہ حیدرآباد سے مراٹھواڑہ آ رہا تھا, گاڑی کو ٹکر مارا گیا, گاڑی جا کر کھائی میں گری, بارے وکلا کئی روز تک بے ہوش پڑے رہے. 5 کروڑ روپیہ جمعیت علماء آپ کے سامنے دامن پھیلا کر آپ سے لیتی ہے اور ان مقدمات پر خرچ کرتی ہے. دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ 5 کروڑ روپیہ تعلیم میں لگا ہوتا, دو جملے بول دینا بہت آسان ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان دفاعی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. باطل کا جب دل چاہتا ہے ایک سوچا چھوڑ دیتا ہے, پوری قوم کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. چند دنوں پہلے پیرس کے اندر جو واقعہ ہوا, ہمارے بڑے مذمت کر رہے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم, اور کر کیا سکتے ہیں. آج حالت یہ ہے امریکہ اور برطانیہ کے اندر کہ مسلمانوں کا چلنا مشکل ہے. شام کے اوپر خطرناک بمباری ہو رہی ہے, کسی کی بولنے کی مجال نہیں ہے. کیوں؟ بد اچھا برا, بد اچھا بدنام برا, پوری قوم کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا آپ نے. اور ہوا کیا؟ مچھر مرا آپ سے, ایک مچھر مرا, کشمیر کے عوام کو بھڑکا دیا. 90% مسلمانوں کی خوشحال آبادی کا علاقہ, خوشحال علاقہ, ان کو بھڑکا دیا. واگے روڈ پر ہمارے اکابر نے بہت سمجھایا, بہت سمجھایا. جن اکابر نے اس وقت یہ کہا کہ ٹکراؤ کی پالیسی اچھی نہیں ہے, آپ ہندوستان کا حصہ ہندوستان میں رہیے, ان کے خلاف فتوے لگائے گئے, ان کو مارنے کی دھمکی دی گئی, فوج تو اپنا کام کرے گی. ہر گھر میں, ہر گھر میں بیوہ عورتیں بیٹھی, جوان بچیاں بیوہ ہو گئی, معصوم بچوں کے باپ ان کی نگاہوں کے سامنے مارے. کیا ہوا؟ حاصل کچھ؟ حاصل ان باتوں کا کچھ حاصل؟ میں یہ ان سوالوں کے جوابات دے رہا ہوں جو ہمارے بڑوں کے ساتھ میں ہم چھوٹوں کو بھی لوگ پوچھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو بس اپنی روٹی سینکی ہے, دنیا میں ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا, ایسا ہو رہا. ارے میرے بھائی, تم سے زیادہ ہم کو معلوم ہے, لیکن کبھی عقل کے ناخن لو. ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ساری قومیں مل جل کر رہ رہی ہیں, سب نے قانون کے احترام کا وعدہ کر رکھا ہے, کورٹ کا احترام کرنا ہے, مل جل کے رہنا ہے, یہاں آپ کو ہری ہری سوج رہی ہے؟ اگر آپ اپنی بات میں مخلص ہو, جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے دل میں وہی ہے, آپ کی زندگی مطابق سنت ہوئی, آپ کے گھر میں شرعی پردہ آیا, دلی میں اسلامی حکومت بعد میں قائم کرنا, اپنے کارخانے میں, اپنی دکان میں, اپنے مکان میں کر سکے. جن کو پاگل دیوانہ کہتے ہو, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کا خاندان, حضرت شیخ کا خاندان, ہمارے سارے اکابر, امت کو کم از کم اس لائق تو بناؤ کہ جان لوٹے تو اس کا کچھ اللہ کے ہاں ملے, مال لوٹے تو اللہ کے ہاں کچھ ملے. آج تو حالت یہ ہے, دنیا اس لیے مار رہی ہے, اسلام کا لبادہ اور لکا ہے, اور آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم دیندار نہیں. قرآن نے نسخہ دیا, جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے, کہ تم تکلیف اور آزار کی باتیں سنو گے اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی. یہ تینوں ایک ہو چکے ہمارے خلاف. کرنا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہے مرض کی خوراک, یہ ہے اس کا علاج. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, تقویٰ پیدا کرو, خدا سے رشتہ زندہ کرو, طاقت اس کے ہاتھ میں. بڑے بڑے قارون اور فرعون نمرود کو اس نے زیر کیا ہے, اس کی مدد کے بغیر, اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اور برداشت کا مادہ پیدا کرو, بات بات پر آستین چڑھانا بند کرو. اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے بڑا امتحان انبیاء اکرام کا ہوا تھا, تمہارا بھی ہوگا. امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار. قرب قیامت کا دور ہے, مسائل پیدا ہوں گے, فتنے آئیں گے. اللہ کے نیک بندے کوشش کرنے والے کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا, عام آدمی کو کیا کرنا؟ اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے جوڑیے, نمازوں کا اہتمام کیجیے, تلاوت کا اہتمام کیجیے, دینی کاموں میں لگیے, اصلاح کی فکر کیجیے, اپنے خاندان کی اصلاح کیجیے. ہم کو 1000 2000 5000 سال نہیں رہنا ہے, 150 سال میں مر کر چلا جانا ہے. قبر کی تیاری کیجیے, ایمان کی حفاظت کیجیے, اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے, اور حالات پر برداشت کیجیے. انشاءاللہ دنیا بھی سرخرو ہوگی, آخرت بھی سرخرو ہوگی. بنو تم نہ ہندی نہ روسی نہ نازی, بنا لو جو اپنے کو سچا حجازی, تم ہی پھر بہرحال لے جاؤ بازی, مرو تو شہید اور مارو تو غازی. یہ ہے پیغام ہمارے بزرگوں کا جو میں آج تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید و فضائل. آپس میں خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ اپنایا, ہم نے اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات بھی کی ہے. حضرت کی کچھ تحریریں, کچھ ان کے ملفوظات, کچھ شاگردوں کے نام خطوط شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک بڑے ادارے کے بڑے استاد, ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں, مولانا صدیق صاحب بانوی, مولانا فراز صاحب ہردوئی اور مرکز نظام الدین کا پورا عملہ, سب تو مظاہری ہے. حضرت شیخ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے مفکر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مصلح. میں تو کہا کرتا ہوں حضرت کو فضائل اعمال سے مت پہچانو, حضرت نے تو بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بچوں کی زبان میں بات کی ہے, وہ فضائل اعمال ہے. حضرت شیخ کا علمی مقام دیکھنا ہو تو موطأ امام مالک کی شرح دیکھو, ابو داؤد کی شرح دیکھو جو آج 25-25, 30-30 جلدوں سے بیروت سے شائع ہو رہی ہے, لبنان سے شائع ہو رہی ہے, سعودی حکومت شائع کر رہی ہے. حضرت کے وہ علمی کارنامے ہیں, انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام جو خطوط لکھے, جو اصلاحی بیانات کیے ہیں, بعد کے ان کے شاگردوں نے ان کو جمع کر دیا ہے. پتلی سی کتاب ہے, بہت قیمتی کتاب ہے. اس کتاب کو لیں, اپنے گھر میں بچیوں کو پڑھنے کو دیں, تحفے کے طور پر دوستوں کو دیں. پتلی کتاب ہے, دو دو پانچ پانچ نسخے لے لیں, کسی کو پڑھنے کو دیں. کوئی پڑھے گا اس خاندان کی اصلاح ہوگی, ہم کو بھی ثواب ملے گا. نماز کے بعد یہ کتاب باہر مل رہی ہے, حاصل کرنے کی کوشش کریں. کتاب کا نام ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور اس کے فضائل.